گران محترم اور جن کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 22 نمبر کے 62 شبہ مقام رستم محلہ عجی آباد جامع مسجد کی 12/8/13 2009 کے شعر تدید ملائی دو پتہ ست اشاعتی توحید سنت کے 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 بربادی درم سکھ بے امداد نے کہی خا ان الذین یکفرون بآیات اللہ یقیناً اغا کسان چھ کفر کرے دے پایا تنو دا اللہ باندے ویقتلون النبیین او جلی دی پیغمبران او دیکھے رد شپ آغا چاہ چاہ سے پخل توحید توحید کہیں ادرے دفے بغیر حق بغیر دا جرم شرعینا بغیر دا حقنا ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس وجلی دیا کسان چ بیان کئی دا توحید من الناس دا خلقنا فبشرم بے عذاب علیم خبر کدی پا عذاب دردناک سرا ذکر دا دین اسلام و دا ایمان خلاف کو ایمان سو ان الایمان اسم لالتزام کل دینین فمن فرق بین الصلاۃ والزکاۃ فکأنہ لم یؤمن بکل ومن لم یؤمن بکل فہو کافر قطعا فیض الباری اول جلد صفحہ 108 و ان الایمان اسم لالتزام کل دینین ایمان خو یونم دے د پابندے د ٹول دین چاچے فرقو کو پمند مانزو د زکات کے گویا کے د ایمان رو نڑ پٹول دین اچاچے پٹول دین ایمان را نوڑو نفہو کافر قطعن ندے دے قطعی کافر فتح الباری اول جل صفحہ 108 شرح د بخاری فتح الباری قرآن موئی فبشرم بے عذاب علیم خبر کدی پازاب درناک اولائک الذین حبطت اعمالهم لهم فی الدنیا والآخرہ فرمائے دا اغا کسان دے چی برباد شوی دی عمل ندری پا دنیا کے والآخرت پا آخرت کے ابو عبیدہ بن جراح نے روایت تے وہ ماں عرض کو یا رسول اللہ دا ٹول نزیات عذاب بچا لئی وہی نبی علیہ السلام فرمائل چاچ انبیاء قتل کرے آغا خلق قتل کرے چاغی توحید سنت ترا بلل کے او انبیاء دا بنی اسرائیل وجلی ناغی با جہنم تزی ہاں یوسل او یا کسان دی وجلیو داغ کسانو چا امر بالمعروف و نہی عن المنکر اولائک الذین حبطت اعمالهم دو مدفع داغ کسان دی چا برباد دی عملون ددی کل چا ددی دری صفات قبیحہ ذکر شو نزک والا دری قسم عذابونا یو عذاب پا کفر بالآیات اللہ باندے عذاب علیم دویم پا قتل دا انبیاء باندے دا مالو بربادی اولائک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ او درم پا قتل دا حق پرستو باندے عدم نصرت دا ناصرینو نزکر رستو ما لهم من ناصرین نبی دیلرا یسوک مددگاران دری قسم خلق وجلیو او دری قسم عذابونو لقرآن ذکر کرو الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب استفهام تقريري نصيبا کے تنوین د تحقیر د پارا الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب آیا نگر تا غچاتا چور کرشے دو تبرخ د کتاب يدعون الى كتاب الله رابل لکی گی کتاب د اللہ تا لیحکم بینهما دے دا پارا چے پیسلو کی دے دی ترمان ثم يتولى فريق منهم بیا مخوارولو یو ڈلی ردینا وهم موردون دیا میں شمخڑی نعیم بن عمر حارث بن زید لا جواب شویو خا ویدعونا سمانا وکانو یدعونا الی حکم التورات والانجیل وکانو یابون دیو انکار کو یہود تا پیغمبر ویچی دین اسلام قبول کے ناغی ہوتا ہے چھتا پا کم دینے نبی علیہ السلام ہوتا ہے زد ابراہیم پا دینیم یہود ہوتا ہے ابراہیم خو یہودیو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے تورات روڑے چھ پیسلو لیحکما بینام چھ پیسلو کو اکید دی ترمان سم یتولا فریق منام یتولا وقتی طور بالفعل اعراض مراد دے معرضون کے دوام علی اعراض یتولا چھ سڑے فوری طور فی الحال مخواڑی او معرضون اگے تو چھ ہمیشہ مخڑی خا سما یتولا فریق منہم بیا مخواڑا اوڈل دینا وهم معرضون دیا ہمیشہ مخڑی دا حقنا ذالک بانہم قالو دا پا سبب دے چھ دی وائے لن تمسن النار چر بلار نشی ورتا اللہ یا مما دودات مگر پشمار یو سور وزیم مگر یو سور وزیش مار لشویم داولی زکا وغر رہم فی دین ما کان یفترون دو ککڑی دی دیلرا دا پبارد دین دا دی کے ما حق قیسو کان یفترون چی ملیان با ترزان نجوڑے کڑے ویم فی سیب ہے وطا کولی خواب فیسے بے ہوتا کونے نور سب خواران سر اونا ناغی بے ہوتا کسے شورو پر خان اللہ اکبر نبزو کتابک میں ورا ظہوریں وتمسکو بزخارف الحزیانیں کسے شورو پر اللہ فرمائے فکیف اذا جمعنام زجر او تخفیف اخروی سنگ حال بید دی کلچ راجمکو منگ دی کیف ایزا جمانا ددی بس حالی چرا جمے کو لے او مین داسے روستا لی او مین منفی او مین لارے بفی چشک نشتا پرات لو داغے کے وفیت کلو نفسین پورا بور کرشی ہر بندتا ماں کا سبت بدل داغے مل چکڑی وہم لا ظلمون پدی با ظلم نشکے ریم قل اللہم مالک الملک درم بابو ادا بروانی درش پہ تو بورے خلاصہ مخ کے بیان کرے ہو بیا بیا نہ وائے ماں قل وا پیغمبرا اللہم مالک الملک ہر حاجت کے اے اختیار مندا د بادشاہ قل وا یا اللہم مالک الملک اے رب زمگا تو بادشاہ د بادشاہانو شہنشاہ با اللہ تو نہ وائے زکا شہنشاہ خلق معذول کو لشی اور بادشاہ نشی معذول کو لے گا تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے اشارہ تیرا کافی ہے گٹانے اور بڑھانے میں دادا اللہ کار دے تو تل ملک من تشا تند الملک میں منتشا تور کے بادشاہی چالے چوکواڑے ایود دنیا بادشاہ ہاں جی مشرف شاہ ات کال لس میاشت بادشاہی اکڑا شپگ رزے دا پاسا شپگ رزے دا پاسا ات کال لس میاشت شپگ رزے دا پاسا دا دنیا بادشاہان ختمی گی اللہ آغا بادشاہ رج دا آغا سوک معزول کولو والا نشترے قول اللہم مالک الملک او آیا تا بادشاہ دا بادشاہانو عضو احزاب کے دا اللہ نبی دا خندکنو کنستلو حکمو کو ہر لسو کسانو تا حکمو چھ سلوی خلاسا با خندک کنے سلوی خلاسا دمرا دمرا ہر یو تا حکمو نبی علیہ السلام دا حضرت سلمان نا کو دالا واغستا او چه غر لے را اخلاس اکڑا نو غر اچھو دو دمر رنائے اکڑا چھٹول مدینہ کے پڑکش. نبی علیہ السلام چگے کرے اللہ اکبر, صحابو توی ماتا دیرنا کے دہیرا بنگلے پا نظر رالے بل گزارے ہو کن بیا پڑکش. نبی علیہ السلام ورتوئی درو ملاقے اغا سرد مکانات را تخکا رشوے, اچے سنگے کودا غر لبل گزار را خلاص کو نورنا شوا. نبی علیہ السلام تا موجزانہ تور دا یمن دار السلطنت خکارشو. نبی علیہ السلام وائی جبریل اللہ توے عن قریب بدی ملکون باندے اللہ تاسولا غلب در کی زکا بادشاہ دا بادشاہ نو خوال اللہ دے کنا تو تل بلکا منتشاد دے توی غلبا تور کہے غلبا چالے چو غالے و تنزل الملک من منتشا او تا اخلے بادشاہی دے چانے چو غالے. بریلیانوی اگو رکنا دی آیت نے ثابت شوا چھے پیغمبر تا اتوائی علم غیب شتا تو اتی اتوائی علم غیب و تا نشتا خو خدے ور کرے دی دا علم غیب. منگوائیو راشا دا سے مانا اوکا سداغی سودا ختم شیخا. اللہ اکبر. تو تل ملک منتشاو تورکے توفیق دے ایمان او دے اسلام چال جو غالے. قرطبی سلورم جلد 55 صفحہ دا مانا کئی خبر آڈو ختم شوا. تورکے توفیق دے ایمان چال جو غالے وطن دول ملک میں منتشا تو اخلے توفیق دے ایمان دے چان جو غالے و تو عزو منتشا تو عزت ورکے چال جو غالے و تو ذلو منتشا ترسوا کے چال چو غواڑے. دا اللہ نے بے عزت غواڑے عزت دا اللہ سر دے. اکد مخلوق نے دی عزت و غخت اللہ بڑی ذلیل کی. بے ادے کل خیر سا پلاس کے ٹول خیر دے. ان کالا کل شین قدیر یقیناً تو پارشی باندے قدرت لرے قدیر ذات استاد قدرت یو نہ خدا دا چی تولی جلے پنار وردن نہ کیش پپر وس کے و تولی جنا را فل ورن نہ باسے روس پش پکے. ڈبل چا دا اختیار نشترے دا نجی جی ملنگ کچ کول نہ سکور کرے ہو نو نہ سبا کے دو خدا خوجی بکار اس پہ کچ کول کے سنگ راوس وہ جی دے پک کرامت سر راوستے وہاں نہ تولی جلے لپنار تو وردن نہ کے روز پشپ کے وہ تولی جو نار پھر لین شپ پروس کے روز پشپ کے وہ تخرج الحی من المیت ترو با سے جوندے رمڑنا وہ تخرج المیت من الحی ترو با سے مرد جوندی نا جوندے د مرنا آگے مڑ دا چرگڑے ترو تو چرگی آگے اوٹ کولا پمن دو چودا جوندے چرگڑے رو تو پدغا آگے کی دا چرگوڑے بن کا پینزم ان ٹپس مال جوندے را کا زر روپے انعام دل درکوما. دا یو ذات تے ہوا وطنو ارتلا روشندان وطنو ایشی وطنو لگے دلے چرگوڑے مرنو سخانشو اسے آگے کی دا سخاکی گی ادا چرگی دا سینے دلانے جی گرم پرتی چرگوڑے تے اللہ جوڑائی امنگ دیو جنا دا پولی ٹری پارم والے تو آئیو شیزمونگ تاسو تے و پیل دے آگا دا دے چی تاسو آگے جوڑا کے چرگوڑی پرے دا آگے دا فاسان کار دے آگے را والا و مشین کے کی دا تو دش و گرم شوا مواد پا کی دا مخ کے ندے چرگانو پراتو مادے منویا دا این چرگوڑی اللہ جوڑ کو مونگ با علو منو چی دی پا مشین آگے جوڑا کی بیا بے من مخا دا سر تعجب خبر ہے نا دا چی آگا گئے آگا گئے چی اللہ دا چرگو دا خیٹ ان روخ کلی دی دا رحم نا آگا دی مشین کی دی پا بجلے بچی تی روزی دا سر تعجب خبر ہے دا با منو چی دی آگے پیدا ہے او سب پورے چاہ دا با نرے دا چی ان دون کا پولیٹری پارم نا نا دا دا خدای شان دے اللہ پلا خدایی خی ممتاز دا و تخرج المیت من الحی ترو باسی مرد جوندی نا چرگ جوندے آگے مڑا چات پیدا کریو اللہ او دا دید پار اللہ منگ تقبل خدایی خی دا پلان کے چرگا وا ڈیرا خچر گا پد بنیم سو روپے اگستے وا تو گورا گو ما گئے چی نو اللہ یہ خی کنا چھ دا اگے جوڑول دا دے کار نہ دے کہ دا چرگ کار نو خدا چرگا جوڑا کڑی بے وا نا دا اگے پوسٹک کلکول اگے جوڑول دا زما کار دے دا ولی دا چرگ ما گئے چی اللہ فرمائے و تخرج الحی میت من الحی ترو باسی مرد جون دینا و ترد کو منتشا بغیر حساب تروزی ور کے چالے چوکوانے ڈھیر تیرا لا تخذ المؤمنون الكافرین ندی نشی مومنان کافران لرا دینی حیثیت باندے دوستان یو موالات تھی اور مدارات تھی موالات ب کافر اسے نہ کہ مدارات خیر دے لین دین دے دنیا خیر دے لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندين اسم مؤمنان كافر لرا اولياء دوستان من دون المؤمنين بيد مؤمناننا ہاں کتو زما غم خادی خرابی زبو سرکم نو مے فل ذلك چاچو کو دغا کار نو فلیس من اللہ فی شے دے اللہ ر طرف نہ پیس دین کے نہ دے دا مج غلط تے دا دورن شاہ ہے شیخ مرحوم بوے فلیس من اللہ نہ دے دے طرف دا اللہ نہ پیشین نت کون دا درد اخلاص چے اللہ ورتا لے سبی شئین ویلی دی پدے عزیز امام پسے لے سبی شئین اللہ اکبر اللہ انتا تقو منم تقاتن مگر زان ساتھ ہے دے دین پا زان ساتھ لو اللہ وہی زانت ساتھ ہے دا تقیی حاصل سوی منافقت لکشیگان تقیی کئی تقیی من درو منافقت وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ يَرَى اللَّهُ تَعَالَى زَان قَلْنَا وَإِلَى الْمَصِيرِ وَإِلَى جَزَاءِ اللَّهِ الْمَصِيرِ او خاص اللہ تدی گرزے دل ساز اور پارہ دے جزاء و سزا قرطبی معنی کئی الٰ جَزَاءِ اللَّهِ الْمَصِيرِ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ مَا نَفِي ذِ الْعِلْمِ غَيْب یا نَفِي ذِ شِرْفِ الْعِلْم او تَصَرُّف او آیا کپٹ ساتھ ہے آغا چ پسینو استاسو کی دی او تب دو یا کارکو یا علم اللہ پود اللہ پاگے و یا علم وافی السماوات و مافی الارض زکا چی پود پاگا سو چی بردیو کتام واللہ والا کل شین قدیر اللہ پارشیبان قدرت لرن کے دیم یوما تجد کل نفسین تخفیف و ترغیب دوارا پا کمروا چیو بمومی اربندہ آغا عمل چکڑی وی من خیر صد خیرنا محضر ناظر وما عملت من سوء اغا عمل چه ده کروی ده بد عملنا تودو لون بینا و بینا و مدن بایدا واری چه وی پا من ده ده نفس ده ده که و ده ده ده ده عمل که امدن بایدا مزل لره و یحذروکم اللہ و نفسهم او یری تاسو لر اللہ ده خپل زاننا والله روفم بالعباد اللہ شفقت کون کرے پا خپل بندگانو قل ان کنتم تحبون اللہ الترغیب الى اتباع الرسول دے دے کہ ترغیب اور کئی اتباع رسول اللہ تا سو کے دا اللہ دا محبت دا وکے اور بیا خلاف کئی دا سنت رسول اللہ نو دغ سڑے دروغ جن دے تفسیر مدارک او کشاف القرآن ہوئی ابن کثیر ہوئی دا آیت حاکم دے پا ہر اغا چا باندے چی دا اللہ دا محبت دا وکے او نوی روان پا طریقہ دا پیغمبر نو دے درو جن دے خطیب شربینی رحمہ اللہ وے چی ہر کلت وینے اغا سوکا چی ذکر کئی محبت دا اللہ او لاس تپ وہی او چغ وہی نو شک نشتا چی دغا شخص نپی جنی چی اللہ سوک دے او نپوئی گی چی محبت دا اللہ ستوائے داوی خو کئی محبت دا اللہ ذکر کئی او لاسو نٹکئی اے قوالے والا یا نبی یا نبی یا نبی ادا چتی گرا خلاص لاسونا ٹکئی او چغی وہی نو شک نشترے دغا شخص چی نپی جنی اللہ لرا نپوئی چی محبت دا اللہ سرے احسن الکلام جلد ثانی من الاول صفحہ 385 یو صحابی تا دا اللہ نبی وہی چی دشپیو دکے گے نو دعا وایا وی سنگا وے دا سوائے چھے آمن تو بھی کتاب کلزی انزلتا و نبی کا الزی ارسلتا سروز پس اگر صحابی راغے ویالے کتا دیکھو آراشا راغے ویتا تما سروز مخ کے دعا خوالے ویا ویتا زدکڑے دا ویاو جی ویوایا ناغ سڑے شروع شوی آمنتو بی کتاب اللذی انزلتا بی رسولک اللذی ارسلتا دا اللہ نبی وطوی غلط تے ہوئے ما خطا تولیو انزلتا و بی نبی کلذی ارسلتا اتو ہے چی بی رسول کلذی ارسلتا لطب اس ہے چی خیر دے کنا خود دا نبی پا دے رسول خیر چاہتا دے الفاظ بم نہ بدلے دا اللہ نبی پہ پابندیو لگو دا سکے تا گور ما تا تا نبی ویلی و تا رسول وی اللہ اکبر اللہ ذکر فرمائے قل او اے پیغمبران تا دا پیغمبر دا محبت دعوی کے پسونت طریقہ دے عمل نشتا خواہ سہل بن عبداللہ وی علامت حب اللہ حب القرآن کچر استاد اللہ سر مینین نو دا مینین نخدار جستا با قرآن سر مینین و علامت حب القرآن حب النبی اکا واقعی دا قرآن سر مینین نو استا با دا اللہ دا نبی دا سنت سر مینین و علامت حب النبی حب السنہ اکستا رشتیا دا اللہ دا نبی سر مینین نو دا آغا دا سنت سر بدی مینین و علامت حب السنت حب اللہ او نخد اللہ دا نبی دا سنت سر دادا چستا با دا اللہ سر مینین حب القرآن دا قرآن سر بدی مینین حب النبی دا اللہ نبی سر بدی مینین حب الاخرہ آخرت سر بدی مینین او بیا وی لوکان حبک صادقن لا تاتو کجر تپ د خپل مینه کی رشتینه نو تا به خامخ د الله د نبی تا بداری کړي وا زکا ان المحب لمن يحب مطيعو زکا چ یقینن محبت کون کی چې چا سره محبت کین نو داغه خبر هم منی خزه سره چې سړی محبتی سار وختي غریب را پاسیدلی او رواني پلان کی پلارا گورے پخکڑی نشتا نو دے دکان اڑ لے رکھے چی پخکڑی روڑی کنا نو دا مین نہ خدارا چی خبر اب منے زکا نبی علیہ السلام ہوئی چی کمی خزے تا خاون تے مطالبو کی او دائے خبر او منے او نہ منی انکارو کی تے نا نو پدے ٹولش پلانت وری کی دا اللہ دا ملائکو خا ٹولش پلانت کے خوب کئی دا چی خاون تے مطالبو کی دا انکارو کی بغیر دوزر شرعینا اللہ فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ او بیاوی تعصل الہ وانت تظہر حبا نا پرمان دا اللہ او خکاروائے چی اللہ سرمی مندا حاز العمری فی القیاس بدیعو دالا سنگا چل دا خواقلم نمانی خوا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی وحببکم اللہ کتا سمینہ کوایا اللہ سرا تابداریو کے زمان مین بہو کی اللہ تاسو سرا ویا غفر لکم ذنوبکم بخن بہو کی تاسو تا دا گناہون استاسو واللہ غفور رحیم اللہ بخن کے دے رحم کون کے ہوئی پیشو ترغ پورے شیخ ہے چی پمگا نہیں پیخا پتا لا غم خادی ندر آگلے تزکا پنج پی رہے اکا غم خادی رالا مخوارے گے بیا وی تمبل خو تمبل خو خیر دی سنت طریقہ دا آسی خیر دے ستا تمبل وحل سنت طریقہ ندا آغا دا نبی علیہ السلام زمانہ کے وڑی وڑی جی نکے وی نابالغا او اغی تمبل واہو وی نحن الجوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جاری منگا دا نحن الجوار منگا جی نکے وی ادیر خوشحالی ہو چی نبی علیہ السلام زمان گاونڈی دے نو تو سر داوے کہ تو سر سندرے وے نحن الجوار من بنو نجار منگا جینا کہیو دا بنو نجار قبیلے یا حبذا محمد من جاری منگ دیر خوشحالی ہو چی نبی علیہ السلام زمان گاونڈی دے یو جینے پکیوا اغیر رازے پیغمبر صادر غستے دے زان غلی کڑی چی ویست آئیو ناغی اوی پا کچگی کڑی دا تمبل سراوی وفینا نبیون یعلم ما فی غدی منک پیغمبر علیہ السلام دے دا سبا پا حال خبر دے نبی علیہ السلام زر سادر دا سکو و توی دغی حاضی بل قولی ما تقولی بچے دا خبر بیاو نکی برے زپا غیب و نیم پو داد دروغ وی ومستایا خو غلط خو می مستایا کنا ازمون ستایا نی خو تاسو لیدلی پلان که خان دلاز گوتا دا اڈنگره خان پکی غمه ده پلانه ده پارام که نا دا تمبلونه ندی جایز دا حرام دی دا چایی چه تمبل جایز ده کم مولا چه تا توی تمبل جایز ده دروغ ده کتوه ده نبی علیه السلام زمانه که آغا ده نکاح ده شهرت تپارو آغا یو نکاحو تغلی شنو سو خبر نو نابالغ جینکو تمبلو چه خلق خبر شی چه ده پلانکی نکاح شوه ده اس خو شہرت شتا کنه کسان راغلی دی جماعت کی نکاح و تڑلی دا خو دا شہرت دا نکاح دا پارا وغا زمانه کی اوز دا سندرو دا پار دی پلان که دی و پلان که دی پتم بل لاره ور بل لار دا سی وی کنه وی پتم بل ور بل لاره دا نشت پا شریعت که وی حرام حرام آسی دا محبت دائی که واللہ غفور رحیم اللہ بخون کرے رحم که ان کے قل اطیع اللہ اور رسول و یا تابعداری کوئے دا اللہ اور پیغمبر اما خو تاسو تویلی دی خپکی گئے ما دا کمی زنانے چی درس لرا جی قرآن گورے ٹوکی نمانی طول رو جا قرآن وارے ابیا ڈمامو تا سر سٹ کوکی ابرغ برغ ڈب ڈبا نکو سوک دا توی اگا قرآن نو دیوی خیر دے تو با باسم اصو کمالا می غواری مجبوری ما وای ته خو بنن دا کارو کی خو سبا انتظار کوا دا دے انجام ڈیر ناکار دا شرم اخلے ماتول کئی گورے قرآن ٹوکے نہ منی تا دا تا گورے بیا بیا ویم قرآن دا ٹوکو کتاب نہ دے دا شرم اخلے ماتول کئی گورے اللہ الصمد اللہ فرنو کل باد شیخان ہوئی یرا بس ٹھیک شو کنا مون خو پیسے ممل نشو کلو شو نہ بکینو نو وای دا دلا ایک نشو دو دو شو دو دا دل بل جکو چی وی عمل پیسی من شکلو دکینو تا که نی بام دا عمل سوال بام دا اللہ نکے علا بکاری کی دا خودی عرض منوی چی شکور دا تکی دی سرکر وخر تکی دی یه را زمال تا نکی گی یا با میرا تکی گی یا نا یه با نکی نم دوڑای تا نا یه را تا می نکی خود چلو نسی لگا غنتی با فرم اگ قرآن تا یہ راسم پہ عمل نہ کو منسل ہوتا کینم اڈوڑے تا لتا میں نے کی خود لگا ہونتے بہ فرما عمل پہ نہ کہ خود لگا ہونتے ہوتا کین انشاءاللہ خدای بدل عمل توفیق در کی ادا تیر عمل بد عملے تو بہ باسا خبر ختم شو نہ توبہ دروازہ خود سے بند نہ جی پتا ور خطا ہی راغ لے دا اس تو بہ باسا نہ نو باسا نن پی جانے کنا قل او آیا پیغمبران اطیع اللہ والرسول تابیداری کوئے دا اللہ و دا پیغمبر فَإِن تَوَلَّوْا كَمَخْوَالَوْا اَتَاسُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ لَا يَرْضَى فِعْلُهُمْ وَلَا لِيَغْفِرَ لَهُمْ نو دا دی پا دے عمل رضا دے انہوں تا بخنک فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ پس یقیناً اللہ تعالیٰ مینہ نکیر کافر و سرام اِنَّ اللَّهَ اصطفى آدم و نوحان ان اللہ اصطفى آدم و نوحان پدی مقام کے دے یہود و نسوارا ہو یو اعتراض اغد دفکی شبہ اور تفصیلی جواب کے عبدیت دے عیسیٰ علیہ السلام بیانے پا عبدیت دے عیسیٰ علیہ السلام سلور گواہان خزد عمران گوادام مریم گوادام ملائک گوادین زکریا علیہ السلام گوادین یہود نسوارا پدے غلط پہ میں کیوں چ اللہ انبیاء غور کڑی دی نو ضرور دی تے خاص خاص اختیارات ور کڑی دی پدے وجہ یہود و زیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پا خدای اونی وو آغی تا ویرا مدد شغق کو نو اللہ رد کئی فرمائے ان اللہ اصطفى آدم و نوحان یقیناً اللہ تعالی غور کڑی دی پیسے تو لے بکائے ہو سا ان اللہ اصطفى آدم و نوحان یقیناً اللہ غور کرے دے آدم علیہ السلام اثبات عبدیت دے عیسیٰ و نوح علیہ السلام و آل ابراہیم اولاد دے ابراہیم و آل عمران اولاد دے عمران علیہ السلام دا عمران دا موسیٰ و ہارون پلارو خا علی العالمین دا زمانے پٹول خلقو ذریتم بعضوا من بعض نسل دے باز دری پیدا شوی دی بازو نام او اللہ خود چانا پیدا ندے واللہ سمیعن علیم اللہ اوریدن کے رپوام اس قالت امرات عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی داغ قرینوا چھ عمران دا مریم پلار دے او دے عمران دا خد ناموا حنا بنت فاقوزا مظہری وئی حنا یورز مرغے اولی دل سند چیر سی منگے سند سکو وئی مرغے اولی دخ پل بچی تے پا مخوکا کے خوراکا چاو دے رخا پشوا اللہ نے سوالو کچھے اللہ معلوم یو بچے راکے اصل خبر داو چھے دی عیسیٰ علیہ السلام نے علاوہ خلق با حضرت مریم صدیقہ ام کار ساز منلا خلق دیتا دا خدای نسبت کو دا دی غلط پی میں پا وجہ چھے دیتا با بچپن کے بی موسم میں وجات راتلل نا اللہ جواب کی چھے مریم کار ساز ذکر ندا کی دیشی چھے سو چکے لگ مریم دا سمر دعا گانو نرستو اللہ پیدا کرا دا دی پرورش سنگو شو کم انسان خپل پرورش کی پیدائش کی دبل محتاجی ناغا کارساز جتروا نشی کے دے او مسئلہ دا منختی مروڑلا فرمائے اس قالت امرات عمران کم وقت چھوئے الخزد عمران خزد عمران دا مریم پلار رب انی نظر تو لکما فی بطنی دا عمران دا خز نام واحی نا بنت فاقوزا یا اے رب زمان یقینا مما منخت کرے دستا دا نام لکا نظر دا دا اللہ پا نم پکار دے دانا چھ دا پلان کی بابا دورکاتا میں اکڑلو ادا ڈنگڑی بابا میں دورکاتا اکڑلو بیا میرا پیغمبر دو رکاتا نپلو کو دا رٹول شرکو کو دا نپل ندی دا شرک دے وایا دا اللہ نسیوا دا بل پنمبا منخت نکیخا انی نظرت لکا یقنن ما منخت اکرستا دا نامی ما دا آغی بچی فی بطنی چی دا ما گیڑا کرے اس دا سی نشتا گرے چی تا دے بچی منی دا اللہ پناما او دے کرد دی پہ عیسائیانو با دا امام حسن یا دا امام حسین پنم بچی وڑو کے بچے بے رونی ہو دا تیر او دون کیا بے حلال کو اے بے دا مونگ نیاز حسین دا دا امام حسین نمونگ قربان کو اس ہم کئی شیگان دا غصی محررنا دے بتابداری دے بازادی محررن من شواغل الدنیا لخدمت بیتک المقدس دے بدا دنیا ٹک نکے استاد کور خدمت بکے ماشاءاللہ آؤ سو استاجی جماعت تے سپاک آؤ زلمی بھائی خبر تنیغ نے گور یا دے محلے بھائی استاجی جماعت تے پاکو آ محررن من شواغل الدنیا دے با آزادی دا دنیا ٹک بنکے لے خدمت بیت کل مقدس استاد کور خدمت بکئی خا نفت قبل منی قبول کے زمانہ آغا زمانہ کے دا سے نظر جائز ہو خا ددے مطلب سو مال والا زویرا کی آغا زیب کا خیری غٹ شی آغا بیا کا خیری دو بیت اللہ دا بیت المقدس خدمت کی فتح قبل بنی تھے قبول کے زمانہ ان کانت سمیع العلیم یقیناً تاورید ان کے پو پار سام ددے دا خیال چھ زما بزویو شی کنا لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے نہ مریم دا وسو دا عمران دا خزے دا وسو وہ تو با دا وسے وہ چیرا زمانے دے الگ پیدائشی نا فلما وداتا قالت ہر کلا چ ویزے گول جینے قالت نو دیوے رب اے رب زما انی وزات ہا انسان یقیناً ما خوزے گول جینے د معذرت تو جنا اللہ تے او ہو دس چلو شو ما خوے چ زما بزوی وشی ناغه بک خیر زدا اللہ پنم دین تپاس کو منا خو جینے وشوا اللہ جواب کئی واللہ عالم بما وضعت اللہ خبر ہو پاگ جنے چھ دے اوزے گا والام سمطلب دا صرف دا معذرت دا وجنے ہوئی کنی اللہ خبر ہو چھ دا دین سپیدا شخا سورت نحل کے بدا وایو چھپ جنے اولے خلق خپئی چھ پیدائشی اور پالک اولے خوشحالی ولے سز ذکر کل انسان نہ دے اگر ناری نہ پشان ددی جی نے چھ دے گختل یا چھ دے لور کرشوا و انی سمے تو مریم آو یقینا نم کے خود ما دے تو مریم اللہ پل خاصان د شیطان نم بچ گئی اگورا و انی اعوذ بک یقینا زدا سپار ما ستا پپنائے کے جنے پیدا شوی دا د سلو اختے دا او یا اللہ موری وی اللہ ستا پنائے کے سپار ما ادی وی علی شاوے کنجک و تو آچوے علی شاوے وڑو کی چاکو و تراز وڑن کے علی شاوے دا میاں سیب دا کورن والا گٹ روڑے میاں سیب میاں سیب علی گٹ والا روڑے چی و تو آچو گا سین ساپو دے خلقو کے کولے کار دے تا سورت آل عمران نو لستے آغوی وانی اعوذ بک و ذریتا من الشیطان الرجیم یقینا زسپارم دلرام ستاپ پناہ کے اللہ تچ دل پناہ ور نکر شیطان نبل سوک نشی ور کولے آو نو دیوی علی علی دسلو اختین مور لامبلی دی دا انغری لے بو دیکھا شوی سر جلال میابے وطوی دروستم دیر زنانبا پسلو اختم رزل تتلے او داغ انغری نہ بے والا بچے تاو راتا ہو خا بیت اللہ ایتی جوڑ کرے ہو نا آغوی و انی اعیزو آبے کام یقنن زدہ جنے سپار مستا پپنائے کہ اللہ نیوتا کنجکا چولے وام نیوتا تاویزا چولے ہوں زکا حدیث کے راضی من علق بشین اکل بیم چاچے زشے راز ورن کو ناغے تو سپار لشم چاچ سا شیر از ولن کن آگے تو یو ملا ملی تو گاڑے تھے دو تاویزی نو نہ داسی میں لاگا تار را کے میں مولی سے مبارک شاہ داس کے تو بخل کو تو سو ہے من حل کبھی شہ نکے لگی نب سے تاویز سے تو قرآن سنت مطابق ہی داغے قائل یو اب تفصیل کہوں کچھ ڈیر مدا پس آخر دا قرآن تو رسید والا گئے سورت الناس اللہ اکبر واللہ عالم جی سبکی اللہ فرمائے و انی اعوذ بک یقینن زسپارم دل راستا پپنائے کے و ذریتا دد اولاد من شیطان الرجیم دا شیطان رٹلی شوینا او ددی دار وقت نظر کی گی آگے اللہ تسپاری ہو دی ہوئی ابے دا وڑو کے دا وڑ جنے چھ ددا سے نرے نرے کی گی کلو گونے دا نظر دم دے پی واچھو نو خبئی وے ولی نا آلا بچے میں دے آلا بچے میں دے دا بکیانے او درے پانے روڑا خا آلا بچے میں دے وچ مرچکے او پلے دبا روڑا خا آلا بچے میں دے دا اوگے او پلے روڑا خا آلا بچے سپینا خورے او گیٹ کے روڑا خا دا سلور والے موٹی کیونی ولو پیر بابا لاست زمائی برکت تستائی دا دم دے خا اشورو اکڑا کف شف خا بے دم دے واچو آ بچے میرے دا خورے اور تو واچو ہے خا قید دار چ دا خورے اور کی واچے نو دا اوپر سی نو ہر شے چ اور تو واچے نو شکل اختیار کی نو دا گلاس تے دا اوپ پزم کا واچو آ نہ ابو دا سے خوری وری شنو کل سڑی ہوئی وہی سم سڑے تے نہ جوڑ شو ماں تیرا کے خپل کوٹا لے وولا نو پا شیشہ باندے خطا اتویش والا ناغا پا دا لرے نا ارچا بوئے لکا سم وی مولی سیف سم دا اثر دے ناغا خطے نا اسے دا اثر کارے دو ناغا خورے او خود کی گی اوی بے مال روڑے ناغا خورے چو خود کی گیا بے لے روڑی نا بے وطے ہو ساتھ گوری را گوری دا سے اڑی راڑی دا خود کاکا جی دے وای نا ویدا کاکا جی نه دا خوره دا دا خود کاکا جی دے تے دا نظر کرے وای دے خدای و رکا حالا چی بل رز راشین و توائی چی دے لکتا توکا دا تا دا نظر کرے وای نا توکا نا لا حول ولا قوة الا بالله وایا دا یو گن دے پا دے ملکی خا خاص کر زنانوں کے. تو کیا ہوتا تھا؟ قرآن پاک فرمائے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ مَا دِلَ نُمْ كَيْ خُدُ مَرْيَمَا حِنَّا أَبَي وَي مَا دَخْبَلَ لُرْ اللَّهَ تَوْسْبَارَلَا اَوْتِي دَغِ نَخْرُو تَسْبَارَ فَتَقَبَّلَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن قَبُولَكْ رَا هَغَ رَبْ دَغِي فَقَبْلَهُ لُو خَيْسْتَهُ سَرَام وَأَمْبَتَا نَبَاتًا حَسَنًا. حدیث کے راضی مام مولود یولد اللہ مسو شیطان ہی نیولد فیستا ہلو سارحان اللہ مریم وبنا کل چوڑو کے پیدا کی گی شیطان بھی چنڈے لگے ادے و چگوائے نو بچتی مریم و داغے زویدا بچتی اللہ بچکڑی دے شیطان نہ خان زکانو دے شریعت اصول داری چوڑو کے پیدا شو بانگولو آئے چھ شیطانو تختی خان. فتقبلا رب بقبول حسن خواگا بانگو ملزم اللہ پا پیسو آئے منو مصیبت دارے بانگ زما دے نرخ ولدی مقرر کرے رہے سوک بہ 500 روپے در کی نو دے وتوی جزا کلا نو سوک ولے شل ور کی نو دے وی جزا کلا سوک ولے دے شل لوٹ ور کی نو دے وی جزا کلا ولے استاد دے بانگ درے نرخ نہ دی کسن چل لے یو نرخ پکار دے سودا چے دے چائی نو نرخ ولا غتڑی نو بانگ مولا وے او نرخ ولا عوام تڑی چالے سوک ولے 500 روپے اوتڑی سوک ولے 100 روپے سو کل 500 سوکسل دا دلیل و پدے خبر چ دا شریعت کی نشتہ. اللہ فرمائے فتقبلا ربوا بقبول حسن قبول کرا غیلرا رب داغے پا قبل اولو خیستا و سرام وام بتا نباتا حسنا لو اکرا پا لو اولو خیستا و سرام ما شاء اللہ لو اول دا اللہ کار دے. وکفلا زکریا ویس پارلا زکریا علیہ السلام تھا دفار دپالنے بیت المقدس تے دغا بچے روڑا او ددی د پالنے ارچا خواہش کو تقریباً یو کم دیرش کسان راج مشیو د اردن پگاڑا ار یو بوی دا ددی پالن بزکو ما ددی پالن بزکو ما ویل کا شکار نکی گی ہو داد دا اردن دا دریاب چے دے دے تب خسڑی واچو نو چې دا چا خسنه ودرې ده نو بس هغه به پالنه کوي. نو یو په دغه کسانو کې حضرت زکریا علیه السلام قلمونه دریاب ته وغورځول نو د زکریا علیه السلام قلم ودرې ده نو زکا الله وی وکفلا زکریا اوس پار لاغا زکریا علیه السلام تا کلما دخل علیه زکریا المحراب زکریا علیه السلام د دې نگرانی شروع کړه. نگرانی ہوا دے ڈوڑے چیتن ہوئی تاسو پختنو نہ مز دکڑی ہوں موڑے ساتا پٹے ساتا پادبے ساتا ایسے وہ کہنا وا نو دے ہوئی موڑے ساتا پٹے ساتا پری دچیش تورے گئی کچے تپسخا ڈنڈونو کی گرزی خیر دے بیا با پا ڈاکٹرانو زرگون روپے لگے نے چیچک دانے با پی روخی جی ستا بچے چی پسخا ڈنڈونو کی لام بھی تا پورے نہ لاستا ہو نخلو تا بچے جی بسرا گرم کے خوشی گرزی تا پورے لے ناسو نخلو پلاسونو شلے پخلی گنگائے دے بسوک منہ کئی. زکریا علیہ السلام والے یواز ڈوڑے چے غم نہ کئی یواز جامے نا نا کلما دخل علیہ زکریا المحراب ہر وقت چے داخل بشو زکریا علیہ السلام داغے کوٹے تام کل کل آگے کوٹے تپٹ ناسا پن نوزا کم کوٹا کے جستا بچی پراتی معلومات کا وچ سشو چرت دی سکی اما خطا سو تویلی دی نر پلا رغی چرے ماس خطن نه بجی ادشی سار پا نه را پاسی دولت گھنٹے خوب کو بکی کنا کم نہ کئی پلان کے ڈالک بیگا سٹیم راغلے ہو نموری و توی یرا شکر دے بیگا کو لگ دا وقت راغل نور کلا 2 بجے او بجے را دی بیگا 12 بجے راغل نو دا درے گھنٹے دے چرتا لالا جی چ تو بیگا مو دے وے نو تا سر دا درے گھنٹے دے خپل بچی غ مو کنو کلما دخل علی زکریا المحراب. قران سنت و گورا نبی علیہ السلام وے الزمو اولادکم واحسنوا ادبکم پل زامن کا بکیم ادب و توخین نتا و توخو کلما دخل علیہ زکریا المحراب، ہر وقت داخل بشو زکریا علیہ السلام آگے نتیجے سشی چدخ پل اولاد کنٹرول نہ کئی وہی پلان کی لے زوے مر روڑو پا پلانی پٹی کے مر پرو تو دا ولے تا کنٹرول نہ کہو نو. اللہ فرمائے وجدا اندا رسقام، اوبے مندو دا غی سر خوراک، نو دا خوراک بدا سے خوراک ہو چھ زکریا علیہ السلام بنو راوڑے، نو چھ نبے راوڑے نو دین بے تپوس کو دا چرتا ہو دا خو مان دے راوڑے. ماں تال تعلیم را کئی ستاز بھی سر دا سلو روپو لوٹ تے تا ندے ورکڑے، مور ندے ورکڑے، تر ندے ورکڑے، تا تے چھتا دا تپوس کرے چھ بچے دا چھتا ہو. ستا بچی سر موبیل دے تا خوالا ندے اغستے، نو تے تے دا تپوس نکے چھ دا چھتا ہو، زان دے گنگ سن کرے دے، عجیب کار دے. نو تپوس تے نکے قالا یا مریمو انا لکے آزا من این لکے، دا تال رکم دے نرازی دے بکور تراشی کور بہت خمد دارا لوا کی دی نے بے اوسٹی دا تپوز نہ کہ الوا تا سو بخکڑے کے چارا وڑے وا نہ خوار دا خو دے گاون جان را وڑے وا خا دا د سوا وئی تو خبر نہیں مڑے ور کر نو شو دار تختے غالوا وا کہ مبارک شاہ دا تختے الوے دربانے او سٹلا چے تپوس نہ کہ دا سے بر تختے الوا گانے سٹے روڑے خزی وہی دا خدا سے خپلی گنگڑی دی پدی کے خود تو کی پراتی دی لوبیا پکی جدا دا، چنا پکی جدا دا، غنم پکی جدا دی، وربش پکی جدا دی، تراوڑا گنگڑی اخواڑا نورست ہوئی دا چرت ہو دا خدے گاونڈیان دا سنیان شپی روزی ندی تا خدے خوار کتاڑ ملاتے چتا نینا نو چے تاپوس نکے دا سنیان گنگڑی دیو پکل خواہ چیس کے آ لگے چوری ہو سر نہ خود بولے نہ تروڑا وے خوڑا وہی ماں کو چوری خود اچھے تھا وہی تو خبر نہیں دا آخری شوروں نہ تو سفر ابے میاش تھا پلان کو چوری کرے والا نیچے تپوس نہ کہ نو چورے وہ پکے دا سے خا چے تپوس نہ کہ دا گن بستا کھیٹے تزی دا آرام خور بستا نے جوڑی گئی حضرت شیخ مرحوم بوے دا غل برے کھیٹے تزی خا اللہ تپوس کوا یا مریم انا لکے آزام اے مریم داستا دا پارا دکم زینام دا بچو ادب دکا باقاعدہ تپوس کوا دا چرتو دا چرتوے کم زین را لے بچے دے کور ترا دن نشو سکری میں علاج کی دیو پوری ہے تا خو روپے نو اور کڑے تپوس کوا دا چتو اعلی بچے میں دیو چکتے را کا وار واخواری تپوس تے ہو کوا دا چرتو تو دا چک پتا میں دا سکریم دا چک پتا میں انا لکے حاضا قالت ہوا من عند اللہ آگے وطو دا دا اللہ دا طرف نرازی ان اللہ ارزق من یشاو بغیر حساب یقینن اللہ روزی ورکے چال جو غواری دیر تیرا ہنالک دعا زکریا نچا پکوی جی دا دے شوکا در اخیری پین لسم باندھے کچا بچول خس خوارس کروڑو وخی مخی چرگان مرگان اوری جی مجھے الوا ملوا پولاو نمو یرا طول کال بے رزق سی پراخ بئی وی حدیث کی راوڑی دیو آغا حدیث در اغجن دے آغا ضعیف تے ضعیف بالکل خان اللہ فرمائے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب یقینن اللہ روزی ورکے چال جو غالی دیر تیرا ہنالک دعا زکریا ربام دا ظرف تے ہنالکا او دا ظرف اقسام دو دی الظرف قسمین ظرف چے دے دا دو قسم دے الاول ظرف زمان والثانی ظرف مکان اولنے ظرف زمان او دویم ظرف مکان بیا دا ظرف زمان چے دے نو دا دو قسم دے یو دے مبہم او دویم دے محدود مبہم اگے توئے چ حد معین نے حد معلوم نے محدود اگے توئے چ حد معین معلومی عمدہ شان ظرف مکان کے مبہم و محدود دی د مبهم د پاره مثال لکه دهر حين، د محدود د پاره مثال لکه يوم ليل مكان، مبهم مبهم له مثال لکه خلف او امام، او د مكان محدود مثال لکه جلستو في الدار نو جلستو حلفك وغيره وغيره. علم نحو وغورا نو بیا با پهنالک پوشخا، بیا با پهنالک پوشخا. بس کے ناستو ما دولگ یاو یاو بل سرا، ویتا گورا دا خلق دا اولیاو کرامت نمانی. زکریا علیہ السلام دا بی بی مریم مزار تا تلیو، او دا آغی پا مزار سوال کریو، زغلیو ما غگ نکو، میں مولانا سب قرآن کے داشتے یاو کنا، میں سنگا نما تو هنالک دعا زکریا ربام. پتا غزے کے چکم زے کے مریم کوٹوا دعا وقت زکریا علیہ السلام، میں هنالک کم ظرف تے، اور میں ظرف اقسام سودی، اور میں ظرف مکان او ظرف زمان کے کم کم اقسام دی. سترگی زیڑے شوے یا سات غلو، ما وتے زما مہربان لکہ سنگ چے ہونا لے کا ظرف مکان دے، نو دغا سے ہونا لے کا ظرف زمان دے. نو سمانا ہونا لے کا پدغا وقت کے پدغا کوٹا کے نخا، تو اس خام خا درباریانو تا دربارو نکو لاوے، تو منجورانو تا ولے دا مزارونو دروازے کو لاوے چے ورزے، او پا قبر تے نسوال کوئے خا، اغیلا پونا والاک کو لاوے سوال تے کوئے. نا نا نا ہونا لے کا دعا زکریا ربام، پدغ وقت کے دعا اغختا زکریا علیہ السلام در خپل نام. قال اکتو نا پدغ کوٹا کے سوال کرے، نو چا کرے ہو زکریا؟ زکریا علیہ السلام گنتے عقیدے والے سڑے را والا خیر دے دا، او دی کی پزیارت کرے سوالو کی، خو سڑے بد زکریا علیہ السلام پشانی. زکریا علیہ السلام شرک کرے ہو نہ کہنا، بس خبر اخلاص شولا. هنالک دعا زکریا ربه، پدغ وقت کے دعا غختا زکریا علیہ السلام درخ پلنا. قال دوے رب رب زما حبلی ملدن کا، او بخی ماتا دخ پل لخا، ذریتن طیبتن بچے پاک، انک سمیع الدعا یقین انت قبل ان کے دعا. فنادت الملائکہ تو آواز کو دت ملائکو، دل تا خوبیا داسی پکارو چی ہوا یدعو بے وسیلت مریم، حال دارے فرمائی صلی فی المحراب، دورکاتا نپلے کو کوٹکے. نو ٹک تکنا یو جماعت کے دورکاتا نپلو کا دعا دا اللہ رب العزت نو غوالا صحیح شولا. فنادت الملائکتو قائمان، آواز اکدت ملائکو دے ولالوم، یو سلی فی المحراب منز کو او زکریا علیہ السلام نپل مس کئی کنا کئی قائمن اولا زنانہ راری وی نپل مس پناستے راغلے دوائی دا کم کتاب لکلی وی نپل با پناستے کہوائے پولا رے بے کہا داو گورا. وہوا قائمن دے ولارو کئی نپل خو پولا رے کئی نتی سنگ پناستے کہے سوزریدتن پرد ام پناستے کوا، سنت ام پناستے کوا، نپل ام پناستے کوا. یو سلی فی المحراب منزکو عبادت خانہ کے، ان اللہ یو بشر کبی احیام، یقین اللہ زیر در کئی تال پہ احیا بچے، ستا پہ احیا بچے پیدا کی گی. مصدقن بکلمت اللہ، تصدیق ان کی بید کلمی دا اللہ، و سیدن سردار بھئی، و حسورن پاک باز. حسور اگا چاہتا وی چھ شوق و طاقت لری و زان بچ کی دا زینانا لکا یوسف علیہ السلام. اگر چھ بازو لکلی ری چھ احیاء علیہ السلام عنینو، منگوائیو دا دا متح مقام دے، او عنین متح ند آگا حج ودا، دا خبر دروغ جن دار چاہ جکڑی دا. دا احیاء علیہ السلام بارکے حدیث پاک کے راضی معشوم توب کے، وڑو و تے راجا لکھا، راجا چی منگ سر لو بھی کو اپا خوانه سمرخ پلی لو بی پارتلی دا لکان اوس پارتلی پی دینی منه چه پارتلی ستا ہوئی پت پت ہونه نوری شلغاتی تو پنه دا لکان یوم نه پی دینی خواد دا حسینی نو یحیی علیہ السلام تا لکان وی راز چلو بی وکم نو دا یحیی علیہ السلام ورتوی اللہ نو و توی ز اللہ د لوب د پار نیم پیدا کرے ز اللہ د دین د پار پیدا کرے مخ اس بوئی پرے دا خوارا الگ تے پ جمعات کے تنگ کرے دے پرے دے چلے گو گردی چا وا والی ہو جمعات تے جمعات تے لرشا خوارا وے نہ کنا یحیی علیہ السلام تے لوب کو غوی لوب نہ لو بے نہ قرآن لو بے نہ سبق خا لو بھی سی اب آنند سبا لو بے او اللہ اکبر اللہ اکبر پدغ آیت کے حسورن سیغد مبالغے دا مشتق تد حسرنا کم چ فعل متعدد یعنی پخپل اختیار سر زان د شہوات و د لذات نہ من کرے ہو نو دیکھ رت شباغ خلکو چاہی وہی یحیی علیہ السلام عنینو نو عنین نا نا نا اللہ فرمائے وحسورن دے پاک بازے حسورن من منو عن عن النسائے زان من کڑے ہو دپردو خزنا منو عن ماشاء اللہ ونبی من سالین پیغمبر بید کامل نے کانونا قال رب انا یکون لی غلام او زکریا علیہ السلام و یا اللہ زما بسنگ بچے پیدا شی زمان بسنگ بچے پیدا انا یکون لی غلام غلام الگ بچے وقد بلغنی الکبر او یقیناً رسیدل رے مات بڑھا والے سورہ انبیاء مریم کی بتفصیلات راضی بیا ومراتی آخر خد زما شنڈا دا نو زما بسنگ زوی کی گی کالا ملک و توے کذالک اللہ دغس بیت اللہ یفل ما یشا اللہ کئی سچ غواڑی تب دغس یہ خد بد دغس یہ استا بزوی کی گی خا اس و توی زخدنو قال رب جال لی آیا اویل زکریا علیہ السلام اے رب زما او خیماتا یو نخا کم سے کم چیز خوبیا خبر شم کنا چه زما بوزوی پیدا کی گی زکا دا بچو دا پیدا کی دو دا پارا ظاہرن سنخی نشانی خوی کنا لکا حمل وغیرہ یا غٹے دل دا حمل قالا آیتو کالا تو کلم الناس اویلو تو فرشتے نخستا دادا خبر بنش کول خلق سرا سلاستا ایامین دریش واروزا استاجی ہوں ایامن خوروز توئے نشپے خو لیالن خو پکی نشتا ویولی نشتا خو قرآن توڑے خبر پیوزے نکی خا تا صوبہ سے سورت مریم پارا سمسی پارا سورت مریم آیت نمبر دس لسم آیت قالا رب جلی آیتن قالا آیتک اللہ تکلمان ناسا سلاس لیالن سبیام دریش پہ اوت بروغے داش پہ روڑا دلتے وے اللہ تو کلم الناس سلاستا ایام و لیالن الا رمزا اغش پہ دلتے روڑا دریش وارو دا بتا خبر نشکونے ہاں کہ خبر کینو الا رمزا مگر پیشارو دیر اخکل خبری کی گی ما تبلیغ کی او گنگا لی دلو سو اگینٹا بیانے کرو چاڑا دا تبلیغ پا سطح باننے امالے دمرا مزارا کرے اماوے چھ دے اس لگیا گئے پانسے دو نو چھ سنگا پانسے دو نو زان سر لگیا گئی نحمده و نسولی علی رسول بے ہوئے دا سکڑی دا اللہ ڈیر لے احسان دے چی مونگ تاسو لے دا مانزو دا کولو توپیک راک ما یو سڑی تے میں لرش دا ترجمانی زکو ما تالا ندرزی میں زیکو ما آگی وی مولانا سیب میں ہوں میں سڑی شارو بانے خوار سڑے بوئی الا رمضان مگر پیشارو واسکر ربکا یاد اور اخپل فی القلب پزڑ کے خاں واذکر ربک فی نفسک سورۃ اعراف کے خاں کثیر انڈیر وسب بلاشی ولبکار تسبیح وایا پجبا بیگاو سبا ار وقت وایا سبحان اللہ و بحمدی سبحان العظیم وسبح و اذ قالت الملائکۃ یا مریم خدای پاک وئی چکل استاد بچی نخ نشانے سرگند کما نو تو ذکر و تسبیحات وایا امنگ سکو منگ وایو کا خیری زمنگ با یو میاش نیم پس وی کی گی اور ڈمانو سر دس نہ خبر کہو چھ بیا ٹیمبل چال اور نکی ہو اگی بک خیری راضی اور ڈمامے بوئی ابیا بک خیری وہ مئی پاگی کے بڑ مامی ادے وہ مدا دے پلان کے نہ وس کر رب کا کثیرن اللہ یا دوا وس قالت الملائکۃ تو یا مریم او کم وقت ہوئے الملائکۃ اے مریم ان اللہ استفاک یقیناً اللہ تو غور کرے انا قال الیہود دے یہود دو وینا گانو نام وطوہر کے پاک ساتلے تم وستفا کے علا نساء العالمین غروالے در کرے پا پیدا کولو دے عیسیٰ علیہ السلام تا تا دائے زمانے پا خزوم نسو کما یا مریم اقنتی لربے کے یا مریم تابداری کوا در اخپل وسجدی سجدہ کوا رب تا ورکئی مارکین رکو کوا سرد رکو کو ان کو ورکئی مارکین رکو کوا سرد رکو کو ان کو زنانہ با اقتدا پا زنانہ پا سنکئی دا ناروا دا سمانا دا زنانہ و امامتی نشت ناروا دا اللہ فرمائی ذالک من انباء الغیب جملہ مترزہ صداقت رسول اللہ یا دا رسالت ذالکا دا چھ ذکر شل منم بائل غیب بازی خبرنو دا غیبنا دی نوحی لیک منگا وحی کوتا تا دیتوی امباء الغیب خوا زمانگ جنگ وری پا علم غیب کرے پا امباء الغیب کے نرے امباء الغیب من خبر دا غیبو ذالکا من امباء الغیب نوحی لیک دا چھ ذکر شل بازی خبرنو دا غیبنا دی وحی کوتا تا وما كنت لديهم نويتو ددي سر حاضر گورا اللہوی پل پیغمبر سے جتے دی سر حاضر نوے بریلیانوی عرض حاضر ناظر دینا ما كنت لديهم اذ یلقونا اکرامام کم وقت چه غرزول دی قلمون اخپل دریابتا ایوم یکفلو مریم چه کم یو با پالنا کئی دینا دا مریمیم وما كنت لديهم از اختصمون نويتو دی سر حاضر کم وقت دی باس کوم اس قالت الملائکۃ یا مریم کم وقت ہو الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ تفصیل دا پیدائش دا عیسیٰ علیہ السلام مسیح من کثیر السیاحت قاموس القرآن او اسما چیری دا ڈیر دی اسم محضا اسم لقب اسم تخلص او اسم کنیت مسیح دغ اسماؤ کی کنیت تے اسم المسیح چنم داغ مسیح عیسیٰ زید مریم دے وجیئن فی الدنیا مخورز بھائی پا دنیا کے والآخرت کامیاب بھائی پا آخرت کے ومن المقربین اوی باد نزدے کرو شونا اللہ تا ویکلم الناس فی المہد دا عطف دے من المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ خَبَرِ بَكِي خَلْقُ سَرَا فِي الْمَهْدِ پَغِيْغَ دَ مُورْ كَي دا یو عیسیٰ علیہ السلام چه دا مور پغیگه کے خبر کرے دانا چه ار بچے رے کئی خواب وَكَهْلًا او پپو خُمر کے وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّبِيِّينَ وِبَاد کاملو نیکانونا یعنی پیغمبرانونا قالت مریم اوے رب اندا یکونو لی ولد اے ربا مانا بسنگ ازوے اوش ولم يمسسني بشر زما خو خاون نشته سمانا ما خو وادن دے کرے جا سرا لم يمسسني بشر ندے رسے دلے مات ناری نام قالا كذلك الله اویل جبریل دغا سے بہیتم یخلق اللہ ما یشا یخلق ما یشا پیدا کی اللہ سے چو غاڑی اذا قضا امرن کله چې اراده وکړي د یو کار فانما یقول لو کن فیکون یقینا وایا غشیتا ناغوشی و یعلمو الکتاب و الحکمہ عطب دے پا یخلقو باندے یا عطب دے پا یو بشرو کو باندے و یعلمو الکتاب و الحکمہ تعلیم اور کی دتا دا قرآن سنت و التورات و دا تورات و الانجیل و دا انجیل و رسولا الى بنی اسرائیل تنوین دا پار دا عظمت تنوین دے دو زورونو تا وی خواہ و رسولا الى بنی اسرائیل اور آویلے گا را لے گلوے دے رسول بنی اسرائیل تا د بنی اسرائیل تا وے انی قجیتکم بی آیت من ربکم یقیناً مارا اوڑی دی تاسو تا موجزے ستاسو در عبد خوانا انی اخلق لکم من التین یقیناً جوڑوم تاسو لرا دا خٹنا مرغے کہیت تویر پشان دا شکل دا مرغو ار زمانہ کی ہے ار پیغمبر تا مختلف موجزے ورکڑے وے صالح علیہ السلام قوم تا د گٹنا شیزونا جوڑول معجزہ د صالح وا د گٹنے و تو خروخ کلا زکا غیب د گٹنا شیزونا جوڑول کنا د یوسف علیہ السلام زمانہ کی تعبیر د خوبونو نو اللہ غت معجزانہ علم د تعبیر ورکو د موسی علیہ السلام زمانہ کی د شہر مارانو جوڑولو چرچوا نو اللہ پاک موسی علیہ السلام معجزہ ورکڑا دامسان ہے ولا مار جوڑ کو د عیسیٰ علیہ السلام زمانہ کی دا ڈاکٹر ہے چرچوا دا یونان حاکمانو پہ فخر کو پخپلا کی میں ڈاکٹر ہے نو اللہ عیسیٰ علیہ السلام لا معجزہ دا طبابت ورکڑا دا اکما دا برس علاج چان شکو لے پا پخٹ کے مڑی کے روح چان شو اچولے نہ اللہ اغل دغم زور زمنگ د نبی علیہ السلام زمانہ کے د فصاحت او بلاغت چرچوا نو اللہ زمنگ آخری نبی لدا سے معجزانہ کتاب ورکو چے ٹول عالم و تا انگوش بدندان دے فرمائے انی اخلق لکم اخلقو مان ز جوڑوم امام بغوی رحمت اللہ علیہ وے عیسیٰ علیہ السلام خا پے رکھ جوڑ کڑے خصوصیت ادارے چې د دې خا پیرک مرغه باقاعده د زنانو غونته خپل بچو لپه ورکې باقاعده د زنانو غونته بیماره پیرازي خا پیرک ان یخلق لکم من التین ز جوړو ما تاسو لرا د خټینا مونږ دروازه او خا پیرک نیولې وا ډیره غټه وا نو چې کلم را کوزکړه اموم قتل نو دا داسے غنت وزری نہیں دا دے دے ویخ کے دادا کی وہ پچانا نے غنت بچے وہ خوات ہے چولے ہو الگ جاؤ پہ خوڑل خا ما پخ پل لی دلی خا انی اخلق لکم من التین پوٹو گراپر والے رزان دا دلیل ننی شیخا وہ گو روی پوٹوان جائز دی عیسیٰ علیہ السلام بدا مرغے پوٹوان نجوڑول وہ عیسیٰ علیہ السلام خدا خٹو نہ جوڑ لو تیر سن جوڑا ہے اب اگر خو عیسیٰ علیہ السلام نو تو عیسیٰ علیہ السلام اگر تو خو خدے ویلی نو تو خدے نو دا خدا اگر موجزہ نو تو پیغمبر استا موجزہ شتے دروغ ہے دروغ جنا پیغمبر لعنت ویلی رے پاگا چاچے پوٹوان اکائے گی اور پاگا چاچے پوٹوان والا اکائے گی پاگا چاہے لعنت ویلی رے چھ پوٹوان اکائے گی اور پاگا چاہے لعنت ویلی چھ پوٹوان ورلا اکائے گی انی اخلق لکم یقیناً ز جوڑوم ساسر تسلے دا پارا میں نتوینے دا خٹنا کہے آتے تویر پشان دا شکل دا مرغوم مرغے نی آسے شکل دا مرغے فانفخو فیے زبا پوکیو کم پاگے کے فیکونو تویرم بے اذن اللہ شیبال وطن کے مرغے پا حکم دا اللہ و ابرئ الاکما جوڑو ما دا مورنا پیدا ڈوند اکما سترگے دن نشوی اکما چه دروازی وینی دشپے بالکل نوینی ادے تپ اصطلاح دا پختنوں کے شمکور وئی وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ وئی وہ عیسیٰ علیہ السلام تب روزانہ 50,000 مریضان راتل پیشلس دے تو ہوئی خا 50,000 مریضان زیو ڈاکٹر لتلیم دی مرے دا پارا ازما سے سپارش گنتے ہو نو ماتے مخ کی آوازوں کو نو چی سنگ ورن نو تما ماتوی مولانا صاحب تاسو گٹھلے دا منگا بیلے لے دا میں ڈاکٹر صاحب بولے ماتوی زچران نو تم ما بینچ تاو کتل نو مریضان کمو نو مالکی چو فوئی نن خو مریضان دیر کم دی وہ منگ ڈیر اول گاڑی و تاس وائے چھ خدا روگے کے جوڑے کے تاس والا دعا گانے گاڑے چھ خدا جوڑے کے امنگ وایو چھ نن کمو الگ تاتا بس مریضان را گنڈے گی مریضان عیسیٰ علیہ السلام ترا گنڈے دل 50,000 مریضان روزانہ او داغی معائنہ بے کو لگا وبرول اکما جوڑو ما دے گے دلیڑون دمر نہ پیدا والا برسا برگی مرض والا برگی علاج خونشتا البتہ دا سپین داغونه چی دا برگی نہیں بازے دا دے دا پار علاج تا یو بوٹے دے آگے تا باب چی ہوئی باب چی آگا سا میدہ را میدہ کی حکیمان دا آگے دا استعمال طریقے بیا خیل خدا گور یاد و ساتھ ہے دا برگی مرض علاج نشتا اللہ فرمائے و احی الموتا بے اذن اللہ جو اندیکو ممڑے پا حکم دا اللہ آگا و تدا نویلی چی قم بے اذنی نا قم بے اذن اللہ پور تشد قبرنا پا حکم دا اللہ و نبیکم بما تاکلون خبر در کوم تاسو تا پاغسو چی خورین و ما تدخیرون فی بیوتکم پاغسو چی تاسو زخیر کوئے کورنو کے ان فی ذالک لآیت لکم یقیناً پدے کے دلیل ندی تاسو تا پارا دا توحید ان کنتم مومنین کتاسی مان لرے و مصدقاً تشدیق ان کے بین لما بین یدی من التورات داغا کتاب چی زمان مخ کے نازل لے چی تورات تے من التورات من ہوا التورات ولو حلا لکم بعض اللذین چی حلال کم تاسو لرا پا حکم دا اللہ باز اغسو حرم علیکم چی حرام کرشوی دی پتاسو وجیتکم بی آیتن راوڑے دما تاسو تمو نور نخے من ربکم ستاسو در رب دخوانا فتقوا اللہ واتیون تابداریو کے زمان ویرے گئے دا اللہ نا او تقریر کہیں ان اللہ ربی و ربکم فعبدوہ یقینا اللہ رب زما رب تاسو رے بندگی خاص کے غلر اسے نہ زما معجزی ہوئی نہ ما چے تو خدائے انہی نہیں سے نہ نہ نہ ان اللہ ربی و ربکم فعبدوہ یقینا اللہ رب زما رب تاسو رے بندگی خاص کے غلر ہذا صراط مستقیم دانے غلار دا فلما احس عیسی منہم الکفر احس یوم ان لیدل احس دے ممانا مندل احس دے ممانا پویدل نو فلما احسا پسر کلا چھ پوش عیسیٰ علیہ السلام منہم ددینا الکفرہ پا انکار قالا ویل عیسیٰ علیہ السلام من انسواری اللہ سوک بے امداد کے ایمان سرا پا دین دا اللہ کے قال الحواریون ویل دو بیانو ماما گانو الکر دے دامانا دا دو بیانو وہی تفسیر لکھلی دی لکھلی بے گا سے چلو شو قال الحواریون حواری وہی مخلص مرگری تھا لکہ حدیث کے راضی لکل نبی حواری و حواری الزبیر دا ہر پیغمبر خاص مرگری و زمان خصوصی مرگری حضرت زبیر دے دا ولی زکا چی یوم خندق کے نبی علیہ السلام درے آوازو نہ کریو او درے زل ورتا حضرت زبیر ویلو لبیک لبیک لبیک نبی علیہ السلام و صحابہ ہو گنو خمات حضرت زبیر درے والا زلا لبیک آواز کرے دے نوے و حواری زبیر زما خصوصی مرگر حضرت زبیر دیکھا ماشاءاللہ اللہ فرمائے قال الحواریون او الخلاص خاص مرگرو دد دلس کسانو تفسیر مواہب الرحمان لکھی اگی و توے نحنو انصار اللہ ہے مونگا با امداد کو دے دین دا اللہ آمنا باللہ مونگا ایمان دا والے دے پا اللہ وشہد بے اننا مسلمون گواشا پا دے خبر آچی یقینا مونگ غارا کی خود ان کی عملتا ربنا آمنا بمان زلتا اس دعا گواری اے رب زمونگ ایمان دا والے دے مونگ پا غصو چی تا نازل کردے واتبعنا الرسول تابداری مکڑی دا دے پیغمبر نفکتبنا ما شاہدین اولی کمونگ دا موحدین ہو پا پیرس کے گورا پیغمبر وسیلہ نکو دائے انوی چی ربنا آمنا بے ما انزلتا واتبعنا الرسول فکتبنا بے وسیلت عیسیٰ علیہ السلام ما شاہدین ننا وسیلہ خپل نیک عمل پیش کئی خواہ ومکرو ومکر اللہ چلونا جوڑ کرل دی قتلولو دی عیسیٰ علیہ السلام تا مکر مانا کول دی او پسات پپٹا دل تا مرگ دی عیسیٰ تے چلول جوڑ کو ومکرو ومکر اللہ چلونا جوڑ کرل دی قتلولو دی عیسیٰ علیہ السلام تا ومکر اللہ پٹ تدبیرو کا اللہ داغر بچ کولو نو برے بوتو واللہ خیر الماکرین واللہ خیر الماکرین اللہ تعالی غراد تدبیر کون کو نہ رہے اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیق پدے کی تفصیل کئی دا آغ تدبیر کم چھے اللہ رب العزت کرے ہو چھے سنگ عیسیٰ علیہ السلام دا دی دا قتل نہ بچ کو او دا تفصیل با انشاءاللہ سبانی درس کی وائی واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ زمان گرانو عزت مندو اوریدن کو سورت آل عمران شروع دریم بابو چدار واندے درش پیت آیت پورے پدے کے وضاحت و دشپگو خبرو اول اس بات د توحید پا دلائل عقلی و سرا دوائم نمبر کے ترک الموالات مع الکفار دریم نمبر کے تخفیف اخروی سلورم نمبر کے تیزی ورکول پا اتباع نبی پینزم نمبر کے جواب دے تفصیلن داغ اعتراض چاہ یہودو کڑو او داغ سوال چپا عبدیت دے عیسیٰ علیہ السلامو او ددی رپارا واقعہ دا امراۃ عمران زکریا علیہ السلام او مریم علیہ السلام حال بیان کو پا عبدیت دے عیسیٰ علیہ السلام پینزیش دلائل پیش گئی او ما بین کے اس بات در رسالت شپگم نمبر کے اعلان المباہلہ زمون ستاسو نننے درس تے پینز پنزوس آیت کلچے یہودو دا عیسیٰ علیہ السلام دا پانسی کول دا پارا کوٹے تا عیسیٰ علیہ السلام دن نکو او دا دا پانسے دا پارے پانسی گاٹ خپل یو سڑے دا پانسی گاٹ دن نکو دا اللہ حکمت تا گورا چی عیسیٰ علیہ السلام تین آسمان تا اچت کو او د دې د غسړی ته الله تعالی شکل د عیسی علی السلام ورکو نو يهوديانو په دغه باندې خیال د عیسی علی السلام راغې او دا خپل سړی ہے پالیسی کو او اس خوشاله شل او دا یو چې مونږه عیسی علی السلام پالیسی کو اکثر مخالفین د توحید او د سنت سازشونه کوي سازشونه جوړی د حق پرستو په خلاف کې او چې ګورې نو سره پکې بیا په خپل خوړلې اوس دې مقام کې الله رب العزت عیسی علیہ السلام ته وې انی متوفیکا اذ قال الله یا عیسی کم وقت چویل اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفیکا یقیناً پورا اخلم تالرا اب البقا دا مانا کہیں یا انی متوفیکا من انی قابضکا زتا قبضکو مزانتا قرطبی سنورم جل سو صفا او کلا کلا توفی پمانا د خوب امراضی تاسو سورت انعام شپیت آیت باس ہے توفی مانا خوب شپیت آیت سورت الانعام آیت نمبر 60 وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ اللہ دا سے ذات تیچ تاسو اودکی پشپکے تو توفی پمانا دودکی دو ہم راج اور پدے کے رد پکازیانانو دے یہودیانو دعوی واقیدو عیسیٰ علیہ السلام پانسی شوے دے سروز پا پانسے کے عویزانو آوئی بے دفن کرے دے چونکہ دی عیسیٰ علیہ السلام دا نبوتو او حیات نہ منکر دی نزکو تا قرآن کریم کے اللہ کافر ہوئے خوا اذ قال اللہ یا عیسیٰ کم وقت چویل اللہ تعالی اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفیکا یقیناً ذو اخلم تالرا پورا اخلم تا ورافعوں کا الیہ پورتکو متا اخبل زان تربتا من غیر موتن بغیر د مرگنا سمانا جوندے رے پورتکو ما اوتا سو بکتلی پا پختو کے امدائے اور رواج دے مر نہیں ہو خلق کوئی مر دے چھے جنگ شی کا نا یا تن دیر والو خرینو یر پلانے ایسے مر کفا وہی کہنے ہوئی او حال آرے چھے مر نہ دے گا نا باس دا خبر دا خان آیت پینز کم شپیتا درے مسی پارا علی عمران ورافعوں کا الیہ پورتکو ما تا زانتا بغیر دا مرگنا سورت نساء یو سل ات پنزوس آیت سورت نساء یو سل ات پنزوسم اللہ فرمائے 158 بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ پور تخے جول دے اللہ زانتا سرد بدن او د روح نام نراف کا لیا دغ مانس میں کنا بل رفا اللہ ومطہر کا من الذین کفروا بچ کو ما تال را داغ کسان ناچ کا فران دے کلچ درف فاعل اللہی او مفعول زی روحی روح والا او دین بعد کلمہ دا الہ راشی چھ داغی مجرور ضمیر اللہ طرف تی نو دا دے مانت وبعی مرگ یا رفع درجات نہیں بلکہ رفع جسمانی کا کلچ درف فاعل اللہی مفعول زی روحی او د دین بعد کلمہ د الہ راشی چھ داغی مجرور ضمیر اللہ طرف تی نو دا دے مانا طبعی مر گیا رفع درجات نہیں بلکہ رفع جسمانی ومطہر کا من الذین کفروا بچ کوم تال را داغ چانا چکا فران دے وجعائل الذین اتبعوکا وجعائل الذین اتبعوکا او گرزوم باغا کسان چستا تابدار دے فوق الذین کفرو غالب باغا کسانو چکا پیران دے یوم القیامہ پروزے دا قیامتا بیا فرمائی سمائی لئی مرجع کم بیا ماتا را گردے دل دیستا سو نو فأحکمو بینکمو زب فیصلو کمستا سو منسکے فیما کنتم فی تختلفون پاغ سکے چتا سو بکے اختلاف کوئیں بیا فرمائے فأما الذین کفرو دے آیت کے بیا زجر دیکھا زورنا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پَسَا كَسَانْچِ كُفَرِ كَرَلَهِمْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا تَخْوِيفِ دُنْيَوِي وَالْآخِرَةِ تَخْوِيفِ اُخْرَوِيمْ پس عذاب بور کم دیلا عذاب سخ پا دنیا آخرت کے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اَوْ نَبَوِي دَدِيدَ پَارَا سُوكُ مَدَدْگَارَانُ ور پسی آیت کی ترغیب وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آکسان چی مانے را وڑے عمل کرے پتریک د پیغمبر فَيُوَفِّيهِمْ پُرَبُور کئی دیتا اجورہم بدلے ددی وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ نخوخی ظالمان ذالک نتلوہ علیک من الآیات ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم دا بیانو من پتا باندے چی آیتو ندی او دلیلو ناو نصیحت تے ڈک دا حکمتو ناو ان مسل عیسیٰ عند اللہ ذالک ذالک نتلو علیک کی صداقت القرآن اور ذالک مبتدا نتلوہ علیک دد خبر من الآیات والذکر الحکیم خبر بعد الخبر ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم یقینا حال د عیسیٰ علیہ السلام پنیز دا اللہ پشاند حال دا آدم علیہ السلام دے خلقه من ترابنا جوڑ کرے ہو اغلر اللہ دا خورنا ثم قال لو کن فیکون بیاوے اللہ دا تا اوشانو دے اوشو سو مطلب کہ تاسو عیسیٰ علیہ السلام تکار ساس پا دے وجوائے چھر دے بغیر دا پلار نہ پیدا شوئے رہے نو بیا خو آدم علیہ السلام تو ماجت روا ہوا ہے زگا چاگا بغیر دا مور نہ بغیر دا پلار نہ اللہ پیدا کرے ہو عیسیٰ صرف بغیر دا پلار نہ ہو او آدم علیہ السلام نے مور واؤ نے پلار ہو اللہ دا خور نہ پیدا کرے ہو بے خواہ تو آجت روا ہوا ہے